तुमको देख के झूम गया, लट्टू की तरह मैं घूम गया। तुमको देख के झूम गया, लट्टू की तरह मैं घूम गया। यानी के यानी के यानी के मैं तुम पे लट्टू हो गया, मैं तुम पे लट्टू हो गया। यानी के मैं तुम पे लट्टू हो।